اللہ مجھے در پہ پھر بلانا مجھے در پہ پھر بلانا مجھے در پہ پھر بلانا مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے عشق بھی پلانا عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا میری آنکھوں میں سمانا میری آنکھوں میں سمانا مدنی مدینے والے میری آنکھوں میں سمانا میری آنکھوں میں سمانا مدنی مدینے والے بنے دل تیرا ٹھکانا بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا تیری جب کے دید ہوگی تیری جب کے دید ہوگی جب بھی میری عید ہوگی تیری جب کے دید ہوگی ہاں ہاں تیری جب کے دید ہوگی آقا تیری جب کے دید ہوگی جب بھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے میرے خواب میں تم آنا آقا میرے خواب میں تم آنا آقا میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مجھے در پہ پھر بلانا میں غریب بے سہارا میں غریب بے سہارا میں غریب بے سہارا کہاں اور ہے گزارا میں غریب بے سہارا کہاں اور ہے گزارا مجھے آپ ہی نبھانا مجھے آپ ہی نبھانا مدنی مدینے والے مجھے آپ ہی نبھانا مجھے آپ ہی نبھانا آقا مجھے آپ ہی نبھانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مجھے در پہ پھر بلانا مجھے سب ستا رہے ہیں میرا دل دکھا رہے ہیں مجھے سب ستا رہے ہیں میرا دل دکھا رہے ہیں تم ہی حوصلہ بڑھانا تم ہی حوصلہ بڑھانا تم ہی حوصلہ بڑھانا مدنی مدینے والے تم ہی حوصلہ بڑھانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا تو خدا کے بات بہتر ہے سبھی سے میرے سرور تو خدا کے بعد بہتر ہے سبھی سے میرے سرور تیرا ہاشمی گھرانا تیرا ہاشمی گھرانا کا تیرا ہاشمی گھرانا مدنی مدینے والے تیرا ہاشمی گھرانا تیرا ہاشمی گھرانا مدنی مدینے والے مجھ در پہ پھر بلانا آقا مجھے در پہ پھر بلانا بلانا ہم مجھے در پہ پھر بلانا بلانا ہم مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مجھے در پہ پھر بلانا شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتیں سکھانا تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا آقا گلے لگانا میرے آقا گلے لگانا میرے آقا گلے لگانا میرے آقا گلے لگانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا میرے غوث کا وسیلہ میرے غوث کا وسیلہ میرے غوث کا وسیلہ میرے غوث کا وسیلہ میرے خواجہ کا وسیلہ میرے خواجہ کا وسیلہ میرے داتا کا وسیلہ میرے داتا کا وسیلہ میرے پیر کا وسیلہ میرے پیر کا وسیلہ میرے غوث کا وسیلہ رگ شاد سب قبیلہ میرے پیر کا وسیلہ رگ شاد سب قبیلہ ہمیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے ہمیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے ہمیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مجھے در پہ پھر بلانا میری آنے والی نسلیں میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے آقا میری آنے والی نسلیں میری آنے والی نسلیں آقا میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے انہیں نیک تم بنانا انہیں نیک تم بنانا انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے تم بنانا انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا آقا مجھے در پہ پھر بلانا تو ہے بے قصوں کا یاور اے میرے غریب پرور تو ہے بے قصوں کا یاور اے میرے غریب پرور ہے سخی تیرا گھرانا ہے سخی تیرا گھرانا مدنی مدینے والے ہے سخی تیرا گھرا نا ہے سخی تیرا گھرا نا مدنی مدینے والے مجھ در پہ پھر بلا نہ آقا مجھ در پہ پھر بلا نہ شاہ مجھ در پہ پھر بلا مدنی مدینے والے دو جہان کے خزانے دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے دو جہان کے خزانے دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے تیرا کام ہے لٹانا تیرا کام ہے لٹانا کا تیرا کام ہے لٹانا کا تیرا کام ہے لٹانا مدنی مدینے والے مجھ در پہ پھر بلا نا مجھ در پہ پھر بلا نا کا مجھ در پہ پھر بلا نا مدنی مدینے والے مجھ در پہ پھر بلا نا مدنی مدینے والے مجھ در پہ پھر بلا نا تیرے غم میں تیرا تار رہے ہر گھڑی گرفتار غم مال سے بچانا غم مال سے بچانا غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے مجھ در پہ پھر بلانا مجھ در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھ در پہ پھر بلانا میرا سینہ ہو مدینہ میرا سینہ ہو مدینہ آقا میرا سینہ ہو مدینہ میرے دل کا آبگینہ بھی مدینہ ہی بنا ہم مدینہ ہی بنانا مدنی مدینے والے مجھ در پہ پھر بلا نا مجھ در پہ پھر بلا نا مدنی مدینے والے مجھ در پہ پھر بلا نا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلا عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے مجھ در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے تیرے غم میں تیرا تار تیرے غم میں تیرا تار کہے ہر گھڑی گرفتار تیرے غم میں تیرا تار کہے ہر گھڑی گرفتار غم میں مال سے بچانا غم میں مال سے بچانا مدنی مدینے والے مجھ در پہ پھر بلا نا مجھ در پہ پھر بلا نا مدنی مدینے والے مجھ در پہ پھر بلا نا آقا مجھ در پہ پھر بلا نا آقا مجھ در پہ پھر بلا نا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا میں عشق بھی پلانا میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے مجھ در پہ پھر بلا نا مجھ در پہ پھر بلا نا آقا مجھ در پہ پھر بلا نا آقا مجھ در پہ پھر بلا نا آقا مجھ در پہ پھر بلا